نمڑی اعلان جماعت کے کول دو جماعت نہ کول انایو من عمل الجاہلیہ دمڑی اعلان کول اداغت تشہیر کول صفتون بیارور پہ اعلان کے داد جاہلیت عمل لدا مکو ہے جماعت کے دعوے لیسی کہ فلان کے عمل لے ایماندار و دعاو تو کہ چل اللہ بخ خلق خبر شو خلاص شو را پلو ریس پکر اعلان نہیں نو کار غا چیو چتشی او اعلان دے ضروری اعلان ایماندار و واو رائی زمن دے او کار غا مبارک مل لے فلان کی دے کہ پروت سے رامدت سے رو رسائی دے کار غا نرہ شو توش گیر چاپی تینے کینی دوا او کی اوی دوا با او کو دون گیر چاپی نا سری کتا کری دوا با او کو چیو ساتو شنو سرو چت کی نیو بلتا ہوئی اوی دا خو پا دواگان نکی دا خو مخین لرکول واری سو اتا اخی نو شروع کی سکسان پاسی روغل شروع کی پا پانجو باندی الوری روغل پورا کی نراشو پسی خو پا دوا پا عزت بانی طول سانگونو نونسی عزتی بوجی بوجی اگه کی کی دی کی دی بیاو تارم شی خوری پیواره نو بیاو تا تلقی نمو کی دواو تا امو کی رستو تو ساتی غیری ناسی ناسی بیاو بلتو گوری او ازن چیزو خیر اخلاص دی اللہ تا مصباره دی سوال تا چیو سر کئی نو روان شیطینا دائره دا اسقاط نکی گواره دا بکی خکار دی اسقاط دائره نکی ازو تا بیا تلقین کی چو رگه تا سنور لیشه ازو تا سبق ویما چر تا خطا نشی لیوگانو کی اللہ دا کوا چولا فباس اللہ ناپڑ کی خپل کارغو پڑا گنے پریدا پا کتے و خصوصیت تے کمال دے قبر لکنی ادف نیجی نو دو چو قتل چی کارغانو کارغا اونسو مل آغای پا کندکی کی خوی دا کارمال نراتا تو اسو گورا بازی وی چی دا فرشتی اللہ را لے گری ری نو فرشتی دا کارغانو پا شکل و لے گری توری دته دا عمل نتیجه خو چې مختوره تور کار نکړی تور شویا دا دې سن روا کړی دي بیا دې دغه پوره چې اوس پدا کولم نشي پټول چل دلم نه دي یواری سو تاخی باس کنستل مساله کې بحث کول نو سمانی د مسالې لټول ویلټو د هر طرفه چې دا څنګه د مسله نو تنا پټگی تنوري نو چې هغه وری درو فاصبح من النادمین نشدخ پیمانونا چه دامی سو کرلو گروز دا چل مالو نراتا پیمانتیا خو توبه دا ندم و توبه وی دا دی امت لدا مخکلون المخکنول نوا مخکنول تستو مانتیا توبه نوا تو چه مکمل توبه اونو باسی دی امت خصوصیت دی سید دا خو کداو ویلشی چه دستو مانا پا قتل درور نده تو مان دے پا دے خپلی بیو قفویو پا دے خپل کار بانے چو سو کم سر اس خلاسی گنم تینا نا چے دے غم نو خلاس ہوئے دا دے وجنا چو ظلمونا دیاتای کی گی رور رور وجری نو دا دے دا پار سزا بیتا نو دا پا کار چو حفاظتو شی نو بیا کتبنا علا بنی اسرائیل بلا خبر دا مرے شوئے دے پا اول قرن دا عالم کی پا مخد دنیا بانی دا غن روستو دری دیلی نیم زوکا زرکال روستو بنی اسرائیل نی نو آقا وقتی ما شده دو نیم دری زرکال روستو قانون مقرر دیدی چه سمون دیدی او برسر چه مناسبتی دی مطلب ما بیان که پختو کی دا دقی وجنا چه ظلمون کیگی پا اول سرده که ظلم شو نو آینده با نور نکیگی نو قانون کی قانون کتاب کی قانون مقرر کن کتبنا علی بنی اسرائیل امید کل بنی اسرائیل وانی حکم قانون مقرر کو چاچ مرکے و بندہ بید وجلوے و بندہ نایا بید فساد نا پا ملکے قتل نو کرے فساد ملکے نکو نو داشت دالے کچی وجی نطور خلق دت یو بے جرم ہو وجے معلومی گی دا چی دا پا طول اللہ سورسین دے طولم وجنی نو دے زمخین تشین مخن آرائی بلا داون نکنا چی یو تن ہو وجے بے جرم ہو نو ده بنیاد ده بدو که خو ده عمل به بیا بلکی ده با بلکی پساد سروشو ذکر حدیث کی رازی چه سوک ده ناقی قتل کی نه قیامت پوری نو اول انسان چه قتل کرو نو ده ده قتل سزا غلوم لیکلی کی قتلن ناس جمعی ده اول ده بنیاد ده خیره ده بدو بنیاد که ده من سن سنتن سیعه فلہو وزرها ووزر من عمل بها دد بد بنیادی خیر دنو جرم دو پسیلی کلے کی گئی قتل الناس جمیان او چاچی جندے پر خویو بندہ نو داداش دلکہ چی جندی پاتے کتول مخلوق دا خی بنیادی کی خو نو داداش دلکہ چی کتول مخلوق دا احیاء کسی شروع اللہ واجرو کی من سنن سنتا حسنا فلہو اجرها واجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شیئا یقیناً راغلی جو تا پیغمبران پا دی صاف بیان نبانی بیا لاہم سمت اسی بات بیا ہم لا یقیناً دیر رکھا کنا پس تا دی انبیاء و دراتلونم پا ملک دا اللہ کی خام قادی زیادی کن کی نبیائی کثیر ذکر کر جو مور پارا زمانہ کی دی پا ملک فساد کن کی سزا دا ہو قتل کن سزا دا گا دا محارب دے دا اللہ سر فساد پا ملکی کئی نو سزائی صدا بی دینی خورائی بی حیائی خورائی داکی کئی قتلو نا کئی ملکی بی امنی بی باکی راولی نو سزائی صدا یقیناً دا سزا دا ہو چی جنگی گی دا اللہ سر دا اللہ حکمون سر جنگی گی اور پیغمبر سر اداغت سنت مقابل زالے طریقی جوڑی کری دی او کشا کوشش کے پا مگر اللہ کے دو فساد دو خورولو چدا سو شولے سزائی چدا چدو خس خس کریشی او یا پسولے کریشی یا غز کریشی لسون اوخ پیدر بدل یا رک کریشی دو ملکنا دا دو دو پار سزا دا پا دی معمولی جون او دو خاص دو رد پاخرت کی عذاب نازیم سزا لویا وہی دا ڈاکو سزا دا چلارے بھی ہم نہ کرے ڈاکی کئی خرا کے وجل نے ڈاکے کر لا لارے بھی ہم نہ کر لا نو دا کا سزا اور کر ٹوٹے ٹوٹے کئی یا پسولے کے کہ حاکم تو مناسب داخ کری حاکم تو مناسب داخ کری لاس پیری چکت کی اختیاری پسواب دی دا قاضی و دا حاکم پر اخرے چکم و مناسب گونی سخت و نسخت آگا سزا دیلور کی بعض وہی تقسیم دے پکیتا قتل کرے دے نو قتل کا ما او پیائی پانسی کا مالی اغسطے دے تو قطع آئیدی مورجلو من خلاف مالی امیلی اغسطے قتل امیلی کرے خلاری بیم نکرے دا یونفو من الارض نروکی کا جیلی کا چنونی تین پا مانشی بعض تقسیم کرے دے آخرت کے علالو اصدا دا دا محارب دا اللہ و دا پیغمبر سر سوگ دے قانون دا اللہ شتے دا غی مقابل کی قانون جوڑی جو حاربون اللہ و رسولہ اللہ و دا پیغمبر سر جنگی اللہ کتاب و دا پیغمبر عملو دا غی مقابل کی بر جوڑی جو حاربون اللہ و رسولہ دا کفر و بیدین اشاعت کے ملکے را غیر پار لگیا دی جو حاربون اللہ دارال اسلام دے ملک امن و امان دے ڈاکی کے فکیہ تھا یو حاربون اللہ و رسولہ سزاگانی نے ذکر کری لیکن آج توبو باسی مخیص تا سدلاس بر کے دونہ پہ یقین کہ اللہ دے دیر بخون کے دیر میرا بار آگا بے معاف کینو اللہ سزا دا محارب ذکر کرلا فساد پا ملک خورئی اوز دا مین کی حکم راوڑی اے ایماندارو یہ رجی دا اللہ نا اولوٹو اللہ طرف تا لذریعت نزدیکت الوسیلت القرب جہاد کے پزند اللہ دا پارا دی چی بچ پا دی شئی کانا پا دی کی دین شئی چو کفر کئی دو عرض چور کئی ہو قبلی گی نا دا جہنم نو دا وطل کوشش کئی ولہم عذاب مقیم وطینشی غلاگر سرے غلاگر خدا چی غلا پی سبوت شورا فاقضعو ایدیا وما شریعت کی اغلا دا پارے و حد مقرر دے یو اندازہ مقرر دا آغا اندازہ من دی اغلا کری دا فاقضعو ایدیا وما ثبوت کیوشو ہر اغلا ندا غیر پارسا طریقہ تو شرائی دی نغوت کے لحسون دو دوارو سزا دولا دا طولا او چی کری دی مارو سخو خوبتی واخلی کمارو سخن نو نو جرم تاوان پی نشتے دا ٹولو کلو سزا امدق لاس غسول لی نو لاس اللہ غز کئی حدیث کی راضی قرآتم دے دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فاقطعو ایمانہما خلاس نو لاس غز کئی خیلاس اولی غز کی پلاس دغلا کے داری او چو خو معظم او مبارک خیلاس تے خیلاس اللہ غز کا پدے لاس غسولو بدے طول دو زخن بچی کندا لاسو پوری نو دا با جہنم لذی نو دا چی نشو کی گی نو دے با طول جہنم لذی نو دا لاستی نا لگی کئی چی طول وجودی پاک شو شوی اون با او سر اغلا کینی ولیو لاستی تینا غز که ثبوت لو شو اغلا دے لاستی کتل الحمدللہ تا سوی چیز با دے طول دو زخت بوتم بوزم ستا پوجی دو زخت سن ترانا اللہ لگی کنی نو دو سپاک پاتی شو داگا مسئلہ کی خوی اختلاف دے کنا چی دا حدود و سزاگانی کفارات دی و که زواجیر دی اختلاف دی مسئلہ کی صحیح قول دا دی چی دا دغ سرا توبه ترشی ستومانتیا دا زلوز نو زواجیرون دی و کفاراتون دی توبه سرا تل نشی و پخپل بازو تینگ دی چی بیا بوم غلا کم دا نیم سا بد نیدی کری نو دا دا لاز خستو صرف دل سزا دا معاف نشو بخلی شوی ندی ما تقبل منهم ادوبو چمنگو واتے والله عزیز حکیم تاوان پینیشتے کمال سخنو ادا اور صدا دا اللہ دے زور اور زکہ خو الہ سوت کے حکمت والا دے پدی بانی بڑی لاسن بچی یو لاس بو تولوا دیر لاسن بچی دے یو زانی پر جم کولوا دیر عصمتن بچی د یو ڈاکو پوجلو بانی با دیر مالونا او دیر نفسونا بچی دا دیو جنت یو قاتل پوجلو با دیر نفسونا بچی نو حکمت پکی تداره کدا یو نکی سزا ور نکی نو دیر عزتونا بولو تلیشی دیر قاتلونا بکی گی دیر مالونا دولتونا بولو تلی کی گی عزیزونا کم خلق کوئی را جاتے سوچ توبو وقت کرا پدری جاتا ہے نای غلائی کری را نو بیا توبه وقف تومان و سوزان سام کو یقینن اللہ پخلا بشب دو باری یقینن اللہ دیر بخون که دیر می ربانا چه کل قاضی تا مرافعان نیشی توبه وقف کلا نو پده سزا نیشت دی توبه وقف کلا خو قاضی تا دا مرافعان پس چه پیسلا غصر شروع شویده یا حکم کرده اوز پا توبه دیر آخرت نخلاسی گی دنیا سزا نخلاسی یا بولا کوای ورنی پوچی دیو اللہ دی اختیار یو اللہ دی ارتو بات شہید آسمانون و عظمکی صدا ورکی ویغفر لمن یشاء اللہ دی پارت توانا دلت دغلاو دا کو مسل ذکر کرے دا کنا دا قتل نو عذاب مخ کرے دی وعذب من یشاء مخ کی حد تا سلس قلت یولی یغفر لمن یشاء بخنکی اللہ چاہتی جخوف شہد نمبر اٹارا کی یغفر لمن یشاء ترغیب و امان سریا پر سب نخلاصی کی تو اللہ بخنہ کی سزای رسو کریو حضرت امیر کرنا پینزم سبق دین دا اللہ دنیا تو رسو لا یعظن کاللزین یسارعون فی الکفر پریشان نکتا چی تلوار کی پا کولو پا خورولو دا کفر کی سوک دی دا اونا چی ان ایمان دا وڑے ادائی دخلو قدر دا منافق لیڈر ایمان نشتے ضرور دو کی ومن اللذین آدو دویم نمبر علماء سو او دا اونا ام دی چی گردی دلیو دین تا ایمنگ دین منلے حادو رجعو الى دین الى کتاب نا منلے نلے سماؤن للکذب دغ خلق منون کی دروغو درو قصہ بیان کن دیو خوشحالشی سبحان اللہ دا اوازون دا سی بکار دی کنا خبریم دا سی بکاری سماعون للکذب دا درو قصو رویتون منن کی سماعون لقوم من آخرین منن کی دیو بالقوم ستا خبر نمانی دا بالقوم منی یا سماعون للکذب دو غوگی خودن کی تا ستا اوریدن کی دی دا بیان او دا خبر ستا لیل کذیبی دا پارا دا دروغ جوڑو لو پی لگوانی با کی ایگا وطینا جوڑا کی نو وہ پسی چیرڑی دیو گنڈی ریخی گوٹونا پا پکیتا دے پیدا کی او دا سوک دا یو انچی خبری نبا یو گز جوڑا کی انا تیجی باتن رواق لی ودای پا دینیتوی ادای جو پا دینیتوی سماعون للکذب سماعون لقوم من آخرین جاسوسان دی دا بالقوم نورو دا ترا پرا غلی تاسولا جاسوسی لا چی دا دینینا خبر یو سیلتے او رسی او غوتی لند او گدا او پلنا او راتو لے کی خبرو توی سماعون لقوم من آخرین یہودو بم دا سے کسان لے گل یہودو کے دیر دسیو چیز خبر بورا سے درو اغب منو کدی بو تاوی چی دسی نا دا خبر دسی دن آگے تے وگنے خو او سندادی درو روایتونا قسی منی احقیقت ارشتیا خبر چی تا پزرن لگی واقعات تا زمان کنو نہیں لگی سماعون لقوم آخرین اداب القوم سوک دے چی دو جاسوسان دی ویدادی لم یا توک نجی را غیر تارا نرازی اگو پخ پر زین ناستی جاسوسانی کار گئی اد اگو بل صفت دو بدلی کلمی من بعد موازی پست پر پیجندر زیرون آئی دا اللہ دا کلام مطلب بدلی کم خبر چو طور اسی نو دا غی ندی زان نا مطلب غستر شروع کی بس منگا پوشو منگا پوشو تا دا غم اخلاس کزرال لوگ دو مالن روم بای غزفون الکریم وایدو انوتی تم آزا فخوزو خپل شاگردان توی کدر کرشتا سولا داس قسم حکم نمانائی وای خلائی کدر سدر نکلر سنزان تنو ساتائی وی نمان خبرا سورت علی عمران کی ویلو کنا لا تؤمنو الا لمن تبیا دینکم فسلی پس بیولو گن امتحان که خوک می دسی بیان کنو دیزا مکسر نزدید امانائی قبل چوی نویا پلان کی موری سے منتظر سی علی مفتی سے فقورا کرلا مولا او دا غزم صاحب فقورا مہر پیم لگی دل لی از مفتی سے دس قطن دے فکیتا دا دے بے آغا طرف ترا واری و ایلم تو فاظرو زن تن ساتای خبرت غزمی گرائی دو تو وایا ومن یرد اللہ و فتنتا سوکچی را دے دا اللہ دا خطا کولی نو اختیار نشل ریتلا صدلا دا اللہ دا طرف ندے ایسن پسا بھی ترارو لو دغدی چی اللہ ارادن دکڑی چی پاک کی ضرورنائی ضرور پارو دنیا چی شرم آخرت کی عذاب و ناظیم جاسوسان دی اوری دن کی من کی دروغو جاسوسی کی دی پارا دروغو جوڑو لو او دیر غط حرام خوار دی اکالون لسرد آکیل ندیه دی آکلون رسوس نو حرام خورن کیری نو دیر زیاد حرام خورن کیری دے جو شکرانہ مومی رشوت مومی نو حلال و کوشش نو کیا غلگی او حرام خورنی نو پا دین باندی اخلی کانا لسوس سوحت آغا حرام تووی چه سرائی پی شرمی گی بد پیخکاری گی مہر البغی من السوحت حدیث کی رازی مہر البغی من السوحت د جینے چی پا خپل نفس خر طول پیسی گتی نو دا صفت دے دا دا شرم حرام دے دا غیر کنا حرام دی خو سلائی پی شرمی گیوں او گروہ پدانی پیسی ہوگا تولی دا شانت دسی و عمل نو دا صفت دے دا شانت دس پی خر طول من صفت دا حرام چی شرم دے پی کیتا او دو پی شرمی گی نو اکالون علی صفت دیر غر فرام خوار دی کتال رالا فیصلہ را را فاہکم بینام فیصلہ ہو کہا یا تنمہ خورا لشوی دائی مانا انتا سپل کار کوئی کہا فیصلہ ہو لکنوئی کولنو خوکا فیصلہ تنکہ لکائی نو پی کتاب بے کمخ چالائی فلن یضرو کاشایان نقصان نشی در رسول ایتا اسم چید پری با پوشی چی گورا دا سلی جو رشیاز من دشمن دی نقصان برستی نشی در رسول ایتا او که فیصلہ کرے میں فیصلہ ہو کپا انصاف انصاف سرے کتاب دا اللہ لیکن اللہ یشہدو بیمان در علیک انزلو بی علمی والملائکت یشہدون سورت نساء آخر کے لسلی نفیصلہ ہو کپا قانون دا اللہ بانی دانے چستا سو کتاب کی سویلی تاصلہ پاگے فیصلہ کم نا فیصلہ دا اللہ پا کتاب اللہ یقیناً اللہ میں اکیل انصاف کون کو سرا فیصلہ پا کتاب بانی کتاب میں در لے گلے دے دول عمر کرو تم فیصل منی تا دو سو تورات پاگی کی دے حکم دا اللہ بیا اوڑی دا پس دین چپتو تم لگے گئے نیدی دو اس کل ایماندار دا لے گلے میں تورات پاگی کی ہدایت اور نور ہدایت دا عقیدی نور دا عمل نور دا معاشرے دا پارا احکام دا معاشرے نور دے عقیدہ خستاخ پلا دا تا سردہ رنا و پدر باندی رضی او دا سنور می دا افیا تورات کے دن ندے گورے بارتی ننیشتے تورات کے دن ندے نو کتو ہدایت گورن تورات نبی راخ لیں رنا کو تراستر غوائن تورات نبی راخ لی علب امی بارتی نتگر دی ملیانو پسی پیرارو پسی رنا موم رنا نشتے دی پی سلی کری دی پدی باری پیغمبرانو یعنی اغا خلقو الذین اسلموا صفت دمت شده رأیت فلانا یجود رأیت فلانا یعلم کتاب اللہ فدس حال یا داس فلان کے چل اللہ کتاب خون صفت دا پارا دمت شده دا پارا دا توسیق انبیاء سوکو یعنی آغا چل حکم اخیو غار اخیو حکم دا اللہ تا چال بے فیصلی کو یہود اللہ والربانیون افیصلی کری پریبانی نیکانو عالمانو ربانی عالم اگر دے خواہش مندے چی دا اللہ دین خبرہ مسئلہ خلق تو رسی دے کہ زما پا ذریعہ اللہ رسی نو شکر دے الحمدللہ کہ زما پا ذریعہ نی دے بل عالم پا ذریعہ رسی دے لان کہ زما دشمن نی خوچ حق دا آغا پا ذریعہ باندے رسی نو دے وی الحمدللہ شکر دے زما سر زما پیتے اچت کو زما بوجی زمان اسپک کو چی مسئلہ دو بیان کلا دغ دے ربانی عالم او کندائی کردی چی خبر اویلے نو زما وی نوم چاگستے زما وی دو بل چا پکیتا سننے دا ربانی نی دا معاند دی معاند انہدی دی مربانیون و علماء هم و لحبار لیڈران هم ولحبارو خو عالمانوم حبار دا حبر جمع دا حبر اصل خلوائی تیو خستشی تا حبر صحیح تا ہوئی ذکر پا کاغذی اولا گئی لیک پیوکنو کاغذ پی خلیشی مسئلہ پی سرگندشی احبار علماء نیکان ربانیین مسلحان دا عالم صحیح لی دران دو بی فیصلے کری ولی بی کولی تو سبب دے چی طلب دے چی موارک لشو دوند کتاب دا اللہ استوفیزو من کتاب اللہ اباد سببیت تا زموار گردو لشو دو دا کتاب دا اللہ طلب دے حفاظت شو دو دونا دا کتاب دا اللہ چی تو ایسا تے نخوا علم تا صحیح پیر تا صحیح لیڈر تا قرآن میراس کے پاتے دے تیر کتابون ہم نو دو دو زمواری دے چدا دنیا کی عملی کی احفاظتی ہو کی اوز چدا کار دو اوکو نو دو خبر زمواری پورا کلا او دو تین خبردار نو دل تم ذکر کی فلا تخشو الناس یہ صورت اول کیوئے کنا الیوم اکملت لکم دینکم او دائمی فلا تخشو الناس اخشون دو خلق مسترکم اسید زمان ہو جارے گائی اگر دلتا مجانو تو موی نو میرے گئے دخل کنا چی حکم دا اللہ رستو کوئے نوے قانون جڑوئے یہ کیوں زمانہ میرے گئی اما اخلائی مقو خوائی پہ یوز حکمونو میں معمولی اواز سی و نوکری احدا من سب وزیری سو احدا دا نن یہ سبابا نئی او تاسو اپنے خود پاغیبان زمانہ ایتون رستو کلو فرحلون کی پا قانون چلاولی دا اللہ نو دغا پلیتان خاص دغا دینکاریان دا دین دا اللہ نا الکافرون وی کفرون دون کفرین دے عبداللہ ابن عباس وی لیس بی کفر بل کفر اللذی تذهبون الی تاسو چویا کفر تنن براد یعنی دا کفر دا عمل کفر تنن براد دے کفر فعلی شرک فعلی سید تک دادا خدای کم دور کیوی اگا دور کی چی قانون دا اللہ او کنا دا تصور نو چرت ہم چی دا اللہ دا قانون پا مقابلہ کی دا بالقانونی گناہونا دیر کی دا خلاف دا قانون دیر کے دا خدا اللہ دا قانون مقابلہ کی بل قانون جوڑولو تصور ہم نو تصور کا دے دا دیو جن عبداللہ ابن عباس ہوئی جو کفر دے خدا عمل کفر دے دا عقیدی کفر ندے عقیدہ خوب قانون دا اللہ شتے کنا اگر دا ملک قانون دے وہ خلاف ہو کو فیصلہ پاگے ہو نکلا لشہوات او لخوف او لسمن دا دیو جن فیصلہ ہو بل قانون کرلا قانون دا اللہ منی نو کافر ندے بدتر مجرم دے اکار دا کفر کو پا قول دا عبداللہ ابن عباس ہوئی او قدر ذکر نہیں فاولائک هم الکافرون دا پلیتان خاص دغدی پاخ کافر نو سمانا دا قانون دا اللہ شتے دا قانون رستو کو او دا دے پدے مانے فیصلی دے بل قانون پیدا کر دا مسلمانے رتے بکنی چھے خاص دغدی کافر لیکنون پدو بانے پدے کی چھے نفس بدل دا نفس واجنائی سترگو باسے بدل دا سترگی پوز دا غطو پا بدل دا غطو لو پوزے غوگو لو غز کے پا بدل دا غطو لو غاگ غاق رو باسے بدل دا غاق وخکلو دا غاق زخمون طول دیده بادهی غاق وخکلو دی قصدان ارادتان نو دی بکینه غاق غاقتی و لغو باسی غوگو لو غز کرده چاله چاکو بانی پا کم دی چه دقو غز کرده قاضی بو اکینه تا پا دق قضی مانی رو تقو غز کرده پوزو لو غز کرده پوزو لو غز کرده نفسی وجل دی قصدان آمدن دا نفس وجنه تفصیلات کے فرق دے تو فقہا و مجتہدین اختلاف دے پکے تھا خو نفس مقابل دا نفس دے او دا شانتا نور زخمونم سڑے پچاڑو دو انچی اگود ایو انچی ڈوب زخم پکے تو کو پخا وخا کی ثبوت پیوشو قاضی بے کینی چاڑو بلاس کیور کی اگ قضی بانے باتا ڈاکٹر نخو کی چپ دے دے بانے دے دے پر غلط کا او زود تا گورم چاله کی بم نخو که چه دیده نپکه تا و چاله نپوزی دا عمره ببوزی قصاص را مات کرده ده پا گلتی اشتله تا گوله ده اغیی که قصاص نرازی اغیی که با دیت رازی غاخی اولا مات کرده غاخی اولا چا قوله ده مایده کرده ده غاگ یا بلت ده ده که قصاص نیزه که قصاص وی برابری تا نو پو مائدہ کولو تا کولو شنو کولو کی برابر ہے ممکن ندی چنے دے ممکن نو قصاص کی گی نو نو جرم تاوان پتے بتن واخر پیسے داغی مناسب اور سو نزکوی چاچے خیراتو کو دیخ پل جرم دیخ پل غلطائی چی دسر ظلم شے دے نو دا خیرات چی پر خوزل دا بدل دا گناورو اللہ سخا چال دا للمتصدق یا قاتل اللہ چا سر ظلم کرلے غم و آف اندہ کفارت اللہ ظلم کرلے اگر ظلم و غم و آف کوئی دے پر لنا دردگا سرید پارا دا اللہ طرف نا کفارت شو دا گناہ انہوں نقلہ شو اور چی فیصلہ نکی پا قانون چی رولے گا اللہ حاکم پا اولائی کا دوار دے کے حاکم دے سو کم حاکم چی فیصلہ نکی پلی گئے دا اللہ نو دغا و خاص دغا دی جاتی که ان کی اوی ظالمی تویلی کافر نده نو قرآن چوی این شرکال ظلم عظیم ظلم کفرون ظلم ده کنا اولی توی کافر ده نروس توی لوجه دی که گولی کافر ده سخ ظلمی و حق دا اللہ و غرداو اما خلوق حق پای غده بانده امانا امیلی گل پا دو پسی ایساز وید مریم تصدیق که ان کی آقا چورانی تنه تورات انجیل مورکا پا انجیل که دن نید آیا تو رانا انجیل نبار تنو توری تیریوی دا انجیل رانا چه تا بار کلا هدایت نواغی کیو تصدیق کن که دار چلوان دی تنین تورات هدایت و پند نسیت دا پار ازان بچ که انکو که دا گناه نزان ساتی دا غور پار نسیت تی گناه نزان نسات نا غور دا پار تو فیضه بکی دنشته نقصان دیلا تاوان وموعظت للمتقین فیصلہ دی کی انجیل والا پاگ چرا لگی اللہ ہوتا دو قرآن در اطلو پور حکم داو پتو انجیل با فیصلہ کئی اچھا حکم نکی حاکم پاگ قانون چا اللہ والا راو لے گو نخواست دا ام الفاسقون ام دغری و تنکی جن دا اللہ نے فاسق و تنی کافر ندے نفاسق نبلغت کافر نبلغت پاسق شتے اچھا فاسق دے گا انزلنا علیک کتاب دری کتابوں نے ذکر کا اپا دریو بانے دا حکم تذکرہ اکڑیو ذکر کافرون بل ذکی ہوئی ظالمون بل ذکی ہوئی فاسقون وی تنوع دا پکی کدری والا یو ذکی چاوئی نی دی چی کافرون دا تورات والا دا پارا دے آغا خلاص سو زمانہ کی اولی تورات حکمون اخصفتو اپا آگے کی مشکلی با کافر حکم پہ لگا سخت مناسب لگولنے انجیل آسانو نچر انجیل مسئلہ نال تکی وی هم الفاسقون دغ دی فاسق او دا تورات بارہ کے هم الظالمون ہوئے بعض عالمان ہوئی کافرون قرآن والو تیوی دی ظالمین تورات والی تیوی دی فاسقین انجیل والا تیوی دی ٹھیک ہے دادا دری والو کتابوں ذکر دے خود محققین و عالمان و قول لا دے درے والا پیو زے لگی او درے والا دا مخالف او معاند دا قانون دا اللہ دی کہ دا تورات زمانہ کے دا تورات مخالف قانونو دا انجیل زمانہ کے دا انجیل مخالف قانونو دا قرآن زمانہ کے دا قرآن مقابل کے قانونو نو کافر دے ظالم دے فاسق دے کہ حاکم دے نہم او کہ محکوم دے فیصلہ اختیار نہ غیر اوڑی نہ غوم دوار دی سورۃ النساء کیوں رسیو کنا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ایمان چنی نسی نو کفری کنا انت تم کافر ہوئی تا فیصلہ مانی ادھرنا فیصلہ نافذ ان کی نو کافر فاسق دے حذیفت چاوی رضی اللہ تعالی عنہ ویدا حکون دری والا داہل کتاب دو پارے دی یہود دو پارے دی دیو مت لنی دی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عجیب خبر دا نیام الاخوات لکم بنو اسرائیل ان کان الحلو لکم والمر لہم ستاس دا دیر خرونی بنی سرے چه چر تا ترخه را دیو ادا دا غول پاره ویلی شده چر تا چه خواگه را دیو ادا دیو مطلویل نیکنه ده سینه ده وی لطت تا بی عنه تاسو با قسم پا خود پا غول پس روانه گئی حض و النال بین نال یعنی تاسو و غول ایشن تا سزا ده تیره کم ازان پر خواست کئی در این خبره ما وی ادا ده چه تصور ده دی نو امکان یا عقلی ده دی نو دنیا کے لیے جو قرآن مقابل دا آسمانی کتاب مقابل بل قانون جوشی ددی تصور نو اور نہ ددی عقلی امکان ہو نو قرآن مسئلہ سے ذکر کر بیا کہ کل ادا پیدا سو اور دا د کم وقت نہ پیدا سو شپگنیم سو کال مخ کے نا یعنی اتن صدی ہجرے کی آخر کے دا پیدا شروع جو دا قانون دا قرآن مقابل دا قانون دا تورات و دا انجیل مقابل دے بل قانون جوش او دا اولی ویلا دیو جن اولا چه اختیار طول جماعت مدرسی امولا سخری دا حاکم وس نرسی دا رعیت وس نرسی دا سرمایه دار نرسی دا غریب نرسی وادم داغا پخونا کوجنم داغا پخونا پیدا کردل بوچم داغا پخونا مرگم داغا پخونا بانی سنبالولم داغا پخونا بانی آخر دانور منگ انسانان نی نو دای جو اکرا نو خلق را غون شد جمهوریت عنوان بانده جمع اکرلا او بیا فیصله دا اکرلا چه پا کلیسا دن نبا تورات انجیل قانون چلیگی د کلیسا نه بار با اختیار د جمهوریت دا اکثر ہو گئی دیر چی سوئی ناغا با قانونی دا لگو پخلا با فیصله نکی ادر دیر رو پاگی با کی نو دا تورات انجیل دا قانون مقابل قین قانون دا جمهوریت و دا غلبیت و دا اکثریت مقرر کن چی داوشو نو دنیا بانی خورور شروع کرو نال تا خود تا مقابله که رکاوات موجودو تو خلافت د مسلمانانو نو خلافت پو مصطفی کمال ختم کو اتا ترک چیتے ترکان و پلار ترکان و پلار نو ترکان و قاتل و ترکان و تباکون کیو نو خلافت مات کیو او قانون کفری دی جمہوریت راوست اغیر شورو کو دنیا کی نو دا دیو جنا قانون بل جور شو دا مخ کنا دی تصور نو نو چی قانون بل جور شو نو قرآن خبر پا کر رکا حکم نکی پا اللہ کتاب دا اللہ بانی دا غیر مقابل کی بل قانون جور کرے هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون کافر دی دا غا کہا حاکم دے حکم آقو چی پہ اختیار اللہ دی ظالمان دی دو ٹول اپاسقان دی دن نوت ان کی دی پا کلمہ ویلو پا موز کولو پا گیر پر خوا تسبیحات وعلو بانی سن جوڑی کی تنا اولی دے کفر کینو دے با وی دا چی دا قانون دا کفر دے دے نمانا دا اللہ قانون تغار اکدم آل مسلمان دے آل دا دا عمال قبول لی او چی دا غا نئی عمال اللہ تا قبول ندے ان اللہ لا یغفرو ان یشرک بی سینٹ شرکی سرا که قومی سملی که جرنلی او که صدر او که برتوک لا یغفرو ان یشرک بی و یغفرو مادون داری کلمن یشا اقادا یلیو کنالی کتاب کی یؤمنون بالجبت والطاغوت ایمان دے پا بیدینو باری ایمان دے پا سرکشانو باری اللہ تعالی دے منظور درے والا حضور دے پار دے حضیفہ بن الیمان وی رضی اللہ تعالی عنہ وانزلنا علیکر کتاب بالحق مصدقا لما بین یدئی من الکتاب درے کتابونا بیان شد قانون یعنی غٹ کتابونا نتدرم کتاب دے قرآن مقام را گئے درمی رگتا تالی کرے قانون اقبل بالحق دا پارا دا حق بے دا سببیت پا سبب دا حق پا سبب دا قانون کولو دنیا تا او صحیح دے کرا تصدیق کنکی دا چی اوڑان دیتو نید کتابون دا اللہ را صرف دان را محیمین ان علی دا اللہ کتاب گواہی کنکی دے محافظ دے حیمنا حفاظت سوکوی تو ہوئی محیمین ان محافظ سوکی دار حفاظتی دے قرآن علیہ پہ کتاب اسمانی بانی تورات کی انجیل لے کے زبور مطلب دا چھو دا قرآن خلاف دا تورات پہ نم باندی دا انجیل و دا زبور پہ نم باندی دی کتابون کی او خبرو چھو دا قرآن خلاف ہوا اگر دا اللہ ویلی نا اگر چا دو جوڑا کری دا زاننا و دا زاننے در نکری دا نبا منجلے کی گی چھو پہ تورات کی دا قرآن خلافی انجیل خلاف دا زبور کی خلافی انجیل کی خلافی دین نہ دے کاغے تحریف کرے دے نورشتیا ہوا ہے کہ دا بندہ پہ کتاب کے دا قرآن خلافی دا بندہ پہ لکھ کے دا قرآن خلافی آگے کتاب بہ من لے کی گی نہ من لے کی گی نو قانون دا پاکستان پردے جوڑ کرے دے انسانانو جوڑ کرے او دے پا ضد قرآن او پا ضد حدیث باندے دا با من لے کی گی نمان لے کی گی محایمینن قرآن حفاظتی کتاب دے دا چپے کی دروغ دن نشویری دا پردی دن نکردی دا دا اللہ کلام نو تورات کی دی کی انجیل کی کی زبور کی دی اما جاکا من الاق ذکر ہوئی وہ شامی کی لکل دی بلوی پا پلان کی کتاب کی لکل دی منگویو دا بنده کتاب دی غلطی تی نشوی دا یا پا کچا بل چا دروغ دن نکلی دی دین اغنده گوره دین دا اللہ کتاب دا پیغمبر سنت یا دا دی دوارونا پا اتحاد وقت کلی مسئله دا علماء و ربانیینو اغا دین دی دا خود دین نوی او کلمه کم دا دوی رشیدی کن لا اله الا اللہ یو او دے محمد رسول اللہ دا ویلشی دا خوین ویلشی لا الہ الا اللہ او شامی رسول اللہ دا نیوی چی لا الہ الا اللہ او قاضی خان رسول اللہ اگر بیوی مونگونوی گا مونگوی دو دو قرآن و حدیث دا جزیات و شرح کرلا باندیان و خطائی کی نکی دلشی او خطائی خطائی دا اگر خطائی تا منگا سمنوی چی دا سمن منگو تا مخیوی چی خطائی دا روز بے مزہ برا ہوا تو بھی کتاب کی چھ خطائی دا دغ کتاب کی خطائی دا نستان ابخ کیو تماویل لیجی دا خطائی دا کنا نستان زوتور دا ساجت تے چھ خلق خطا کی پرچے چاپ کروی ہدایہ کی دا غلطی دا عالمگیری کی دا شامی کی دا پلانکی کی دا سنے زوتائی آلے چنگ خر کو تدنیم گئو کانے جدا منمو کو دا ہم خطا دی درسون کی باقی رو علی کی جب کی غلطی شہد آگنا دا, دا صرف دا دید پارا چھ خلق بدگمانش دا فقہ نے بدگمانشی فقہ ہدایہ عوامی عدالت میں کتاب لکھلے دا بے مذہبہ ہدایہ عالمی عوامی عدالت میں اور بیائی پہ ہدایہ کے سخ دی اور سخ دلی کری جو پہ زیادتی کری دی اور بیائی خلق دا بدگمان کول دا پارا چھ ہدایہ کے خطا خبری دی اللہ نمونگو تیو کرنے بندن خطائی کی گی ستاسو نا کمی شیریا کی گی ذکر ذکر کی او محیمنن علیم فاقم بینہم بیمان ذل اللہ فیصلہ کار خلقوں میں کی پاق کتاب چرا لے گرے دے اللہ مروہ لے گرے دے خلقوں بطبیعتون بانی اوریدون کی داغنہ چرا رہتا تا ہر یول ستاسو نا کری دمنگا طریق شریعتن سافلار و منها جن طریقہ دا جن دا تیرولو شرعتن پا قائدو کی منها جن پا عمالو کی فروغو کی شریعت آگا دے لم یونساخ چی پا یو قاد دین کی ندے منصور شی اگا اصول دیا قائدو منها جا آگا دے چی اگر کرا دو بدل را گل لے موز دا موسیٰ علیہ السلام دین کی او طریقہ دانا روجہ دا موسیٰ علیہ السلام دین کی او طریقہ دانا نو طریقوں کی اختلاف رات لیشی اصولی یو دی فرق پکی تنیشت دی پیغمبر تا حکم دی سرد پیغمبر اینا فحکم بینهم بما انزل اللہ فیصلو کا خلق امید کی پی کتاب دا اللہ بانی کتاب دا اللہ بانی فیصلہ سنگو کا بما اراک اللہ پا طریقہ چا اللہ تا تو خوی خود ریتا نو چی پیغمبر تدا حکم دے نو پاکستانیانو حاکمانو او مشرانو تدا حکم ندے فاحکم بینہم بما انزل اللہ اے حاکمہ اے ججا او اے مشرا فیصلہ او کا دے پاکستانیانو پومیت کی پاوا کتاب چا اللہ را لے گرے دے انتو خدر لاد میں کالی را لے گرے کتاب مانے فیصلہ کائی تا خلاص کیا گئی کتاب پروتے اما کہتے دیا گئی کتاب پروتے اب یا وہ مسلمان ما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن دشمنی کئی شراطن و منہ آجان کو واری اللہ کی بتا سو ٹول پہ او دین بانی ٹول با اسلامی قانون تا تیار شای وازمیخ دبان دی کئی پا زورا نو کئی لیکن ازمی تا سو پا غصر کی جرک رضا تپ لاد میں کالی پا قانون پہ اثر رکے کدھا اللہ پا کتاب بانی پہ اثر رکے کدھا تا بانی ازمیخ دے دا اللہ فاستبقوا الخيرات ویم دا تمخ کی شاید یا اوبلنا نیکوتا سرائی بقر کم دا آیت لستے ہوں فاستبقوا الخيرات مخ کی شاید سزمن ہوتا نو سزمن دا اللہ کتاب دے نو قانون دا ملکا آکائی نو نور پیدائی اللہ طرف تساس اطلال لٹولو خبر وکی پائے چھے اختلاف ہوگو گی پیغمبر تدام ہوئی او دادا تویم فیصلہ ہوکو دو پر میند پاک کتاب چھے اللہ را ہو لے گو مروانی گا دو پا طبیعت نبانی احواء هم دو پا طبیعت نبانی زن نا قانون جو کرے دے خیالو ندی اگر پا سبا ندی نبی منی مانا دا وحضر همان یفتنوک احتیاطو کو جرے گا پا پریتے کی بدیو غردی یفتنوک واب دیرائی فتنتو عن کذات داغین میں دو ککنو بل طرف تمی وارو وادی نری چرتا او دی وادی نو غردی پریتے کی انزل اللہ اللہ ترالی گری دی طول حکمون خوصوک پاکستان قانون کی اسلامی دفعات شتے نو دا کی دے نشی طول دفعات دے کو پر دے پیرنگی پاکی کی اسلامی دفعات شتے دے اندوانو پاکی کتے سے دفعات قانون شے چی اسلام سر سمون خوی موافق دی خدا طول قانون کی یونی مخبر چی دا قرآن خلاف رازی دا کتاب اسمانی خلاف رازی نو دا در طولو نه انکار دی دیوی نه انکار کول بلا منل در قرآن در قانون بل قانون منل در طول قرآن نه انکار دی در طول قرآن پر مقابل که بل قانون جوڑل دی ان بعض ما انزل اللہ علیکم نکوار دل در منلو نی طول تغالنگ دی یقینو که ارادا دا اللہ چی رسیدو تا مصیبت پا زنو گناہو نی در طول صدا چی ورکی خوالم بتباشی ختم بشی کنا یقیناً دیر دیر خلقون اللہ فاسقون خواب خادی وطن کے دین دا اللہ نا جمہوریت دا مخلوق خواب خادی پی بیدینے باندروان جمہور پی بیدینے دے کم جمہور ہم چہ دا قرآن مقابلہ کی کم جمہور دی ار جمہوریت الغربیہ اسلام کی جمہوریت نشتے شوراویت تے دا دیر خبر رزک منم نا زکه منم د یو خبره د خو زکه منم چی دین دی د ډیرو نه منم زکه دین نه دی دلیل نشته دی شوراوی نظام شته نو ډیر فاسقان فا حکم الجاهلیت یبغون اونو فیصله د جاهلیت د زمانه لټی وسو زړه پکار ده وی دا قران د پخوانی زمانه د پاره معاشره ترقی کړی دا ملک حالات بدل شې دی په دنیا کې تا سو آغا سل آغا منزون پینزه کری دی کم هنکر چا تا سولو دوائی که سار با خام دروازی بسره دی تا ازگاری چیز رو طول آغاز بری گیا و دستون بکی منزون بکی اللہ اللہ سره شروع دی آغای منزون تلو پینزه نیدی دری دو دی پرویز دیل و دروله دی غلام احمد پرویز او دا چاویلی چی منزون پینزه دی او دا پکی تا چار آغا سیده چی زکات تی پکی زکات ورکا مقرر شده خودی مولیانو دا اللہ چانده مقرر کرده ٹکسی مقرر کرده داشتن تا دا روجه بکیت چر کراغ اللہ روجه خو آغوزو کنی ولی چه روڑه با نپیدا که دا نچه نپیدا که دا بای روجه دا ما خام رو تا کجوری چواری پیدا کرده جو بکرده دا پکیت شورو دی